zawsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wierzymy, że przyszedł na świat Boży Syn, który ma udział w naszym człowieczeństwie, tak? W pierwszy dzień świąt, mówił w homilii metropolita krakowski. W warmińsko-mazurskiem trudne warunki do jazdy, są ostrzeżenia od drogowców. Z kosmodromu Europejskiej Agencji Kosmicznej wystartowała rakieta z teleskopem Webba. Uroczystość Bożego Narodzenia uświadamia nam szczególną moc, co znaczy przynależność do Boga, Kościoła i do ludzkości, poprzez swoją wiarę, nadzieję i miłość, mówił o tym arcybiskup Marek Jędraszewski w homilii podczas mszy świętej w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zawadzie na Podkarpaciu. W obchodzone dzisiaj urodziny Boga dziękujemy za Jego obecność w życiu człowieka, powiedział metropolita krakowski. Mimo iż świat żyje coraz bardziej tak, jakby Boga nie było, jakby nie było tak, że cudownej nocy betlejemskiej. My wierzymy w to, że przyszedł na świat Boży Syn i stał się człowiekiem i ma udział w naszym człowieczeństwie we wszystkim, począwszy od swego poczęcia i narodzenia, aż po śmierć. Na zakończenie homilii metropolita dodał, że ludzie wiary mają być świadkami nowonarodzonego Jezusa w ich życiu i świadkami miłości Boga. Ruchome, żywe, rzeźbione lub z akcentami regionalnymi. Pierwszy i drugi dzień świąt to czas, kiedy w kościołach chętnie oglądane są szopki. W Krakowie, jak co roku, największą popularnością cieszą się inscenizacje Bożego Narodzenia w świątyni Ojców Kapucynów, w Bazylice Mariackiej żywa szopka u Franciszkanów i w kościele Ojców Bernardynów. Dużo ruchomych części i ładna. Papież był, królowie, postacie na koniu różne, pływają zwierzątka. Podobają mi się szopki krakowskie, bo nie przypominają prawdziwych szopek, tylko właśnie bardziej jak jakieś pałace albo zamki. Zdecydowanie tradycja i na pewno bardzo piękna. Dzieci też się przy okazji bardzo cieszą. Szopki w kościołach będzie można oglądać do lutego. O kultywowaniu polskich zwyczajów i tradycji świąt bożonarodzeniowych opowiadają Polacy z Lwowa i ziemi lwowskiej. Rozmawiał z nimi nasz reporter. Święta Bożego Narodzenia to są święta rodzinne, gdzie pierwszy i drugi dzień w domu się świętuje. Można pójść do rodziny, a już następne dnie można do kolegów, do przyjaciół. Kościół jest pełen ludzi. Przychodzą nie tylko w rządku rzymokatolickiego, ale parafianie też cerkwi grekokatolickie. Nawet prawosławni przychodzą. I dzieci dużo jest, kolędują, więc bardzo to wygląda świątecznie u nas Boże Narodzenie. A później już takie domowe spotkanie z rodziną, może jeszcze ktoś przyjść cudzy i kolędować. A z Polakami we Lwowie rozmawiał Eugeniusz Sało. Przelotne opady śniegu, lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. Warunki do jazdy w warmińsko-mazurskiem są miejscami bardzo trudne. Drogi krajowe są przejezdne, ale uważać muszą m.in. kierowcy jadący trasą szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk. Ostrzega Anita Borowska z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Błoto pośniegowe występuje na zachodzie województwa, w rejonie Elbląga, między innymi na S7 między Elblągiem a Małdytami i na S22 między Elblągiem a Grzechotkami. Obecnie pracuje 35 jednostek. Błoto pośniegowe i cienka warstwa śniegu są na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich. Przez cały dzień w warmińsko-mazurskim spodziewane są przelotne opady śniegu. Aktualne informacje o sytuacji na drogach można znaleźć w Polskim Radiu Kierowców. Można go słuchać poprzez aplikacje na smartfony, poprzez internet albo odbiorniki radiowe z systemem DAB+. Rakieta z kosmicznym teleskopem Jamesa Webba wystartowała z kosmodromu Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gujanie Francuskiej. 3, 2, 1. I wystartował. Po blisko 10 minutach lotu część z teleskopem oddzieliła się od rakiety. Jest to jedna z najbardziej skomplikowanych i ryzykownych misji w historii. Według NASA teleskop pomoże odsłonić tajemnice wszechświata. Jego podróż potrwa prawie 30 dni. Wysłanie teleskopu to zwieńczenie ponad 25 lat prac, które pochłonęły 10 miliardów dolarów. Obserwatorium jest największym, najnowocześniejszym i najpotężniejszym teleskopem kosmicznym. Ma być następcą teleskopu Hubble'a funkcjonującego na orbicie Ziemi od 31 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia głównie na północy i południu przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na wschodzie i w Kotlinach Sudeckich do minus 1 na południu i plus 1 stopnia nad morzem. Jutro na krańcach południowo-zachodnich przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 10 stopni na Podkarpaciu do minus 5 w centrum i do minus 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej, Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy. Dzień dobry, Ryszard Jaźwiński. Pomyślałem sobie, że tak troszkę dziwnie, bo przyzwyczaiłem się do tego, przynajmniej w ostatnich tygodniach, że gdy w sobotę po 16 witam Państwa w soboty, to już za oknem ściemnia się albo jest i całkiem ciemno, a dzisiaj jeszcze ostatnie przebłyski słońca gdzieś za ośnieżanym dachem, bo taką mam perspektywę tu ze studia Trójki. Nie jestem jednak w ten świąteczny dzień sam, jest ze mną Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję realizuje. You know that I'll be waiting to hear your footsteps saying that you'll be coming home for Christmas. Please say you won't forget me, that every moment's empty. But only till you're coming home for Christmas. If only I had wings, then I would fly to you through all the snowy weather. We'd be together. No one makes me feel the way you do. You know that I'll be waiting to hear your footsteps saying that you'll be coming home, home for Christmas. Myślę, że Kate Bush pięknie wpisała się w ten świąteczny dzień tym krótkim utworem. No właśnie, filmowe święta w Trójce. Dzisiaj spotkamy się nieco dłużej, jak zwykle do 17, ale jestem już o tej porze w studiu. No i chciałbym zaproponować filmy, które właśnie teraz możemy oglądać i na tym dużym, i na małym ekranie, albo za chwilę będziemy mogli oglądać sporo premier także w tym okresie świąteczno-noworocznym. No ale też trochę wspomnień. Myślę, że wszyscy oglądamy filmy, jeśli nie w telewizji, to także w sieci. Tych propozycji mamy teraz naprawdę wiele na rozmaitych platformach, no ale oczywiście jest też kino. Oby było niezmiennie cały czas otwarte, bo w tym kończącym się roku nie zawsze, jak pamiętamy, tak było. No i nowe filmy i nowe propozycje. Mam nadzieję też niektóre całkiem niebanalne. No ale też mamy filmowy prezent przedświąteczny. Tuż przed świętami przyszła bardzo, bardzo miła dla nas wiadomość z oceanu. O tym dzisiaj też porozmawiamy. Myślę, że już nawet za kilka minut. I bardzo dużo muzyki, a właściwie piosenek z filmów, które mogliśmy oglądać na naszych ekranach w 2021 roku, albo właśnie jeszcze możemy je oglądać. Filmy, piosenki z filmów polskich, z tych zagranicznych. No i ponieważ porozmawiamy dzisiaj też nieco o przyszłorocznych już Oscarach, to zacznijmy od wspomnień z początku tego roku. Będzie oscarowa piosenka, to za chwilę, ale może najpierw, bo i przed nami najpierw rozstrzygnięcia dotyczące Złotych Globów. Utwór, który otrzymał Złoty Glob w 2021 roku. No to już było wiele miesięcy temu. Ciekaw jestem, czy Państwo jeszcze tę piosenkę pamiętają. Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole, sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so, io che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui, nessuno ti sente, ma io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Quando essere invisibile peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Non lo so, io che destino. Vita davanti a sé. Nessuno ci crede, Takie to muzyczne wspomnienie z początku roku. Laura Pausini wyśpiewała Złoty Glob. To utwór z filmu Życie przed sobą. A ponieważ już za chwilę porozmawiamy o przyszłorocznych Oscarach, nominacje dopiero na początku lutego, ale pewne informacje do nas dotarły właśnie tuż przed świętami, no bo zostały ogłoszone listy, niektóre listy, short listy już, czyli te krótkie listy filmów, które mogą kandydować do Oscarów. Wiadomości były różne. Była i taka troszkę gorsza, ale jedna, szczególnie, że niespodziewana, bardzo, bardzo miła dla nas i o tym za chwilę porozmawiamy. Ale jeśli o Oscarach mowa, to może przypomnijmy teraz utwór, który zdobył w tym roku Oscara, czyli znowu wspomnienie sprzed wielu już miesięcy. H.R. Fight for You to piosenka z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. Fight for You, HR, czyli oscarowa piosenka z tego roku, z początku tego roku, to z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. No i dobrze się składa, bo teraz porozmawiajmy o tym, co już niedługo przed nami w 2022 roku. Ta pierwsza oczekiwana data to początek lutego, ogłoszenie nominacji do Oscarów. No i tak jak wspominałem, najpierw tuż przed świętami przyszła do nas ta nieco mniej miła informacja, otóż taka, że jednak film Jana P. Matuszyńskiego, żeby nie było śladów, który był w tym roku polskim kandydatem do Oscara, oczywiście w tej kategorii najlepszy film międzynarodowy, niestety nie ma już szans. Nie znalazł się na tej krótkiej liście, short liście, na której znalazło się ostatecznie 15 tytułów filmów z całego świata, no więc jak nie ma go na tej liście, no to wiemy już, że nie będzie brany pod uwagę przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ale wolimy oczywiście myśleć optymistycznie, więc jest ta druga bardzo miła, bo zupełnie jednak nieoczekiwana, jak sądzę, wiadomość. Otóż ciągle mamy szansę na nominację i potencjalnie też na Oscara w kategorii najlepszy aktorski film krótkometrażowy, bo tu na short liście znalazła się Sukienka w reżyserii Tadeusza Łysiaka. No i myślę, że Sukienka to jest właśnie ten film, który chcielibyśmy pewnie wszyscy teraz jak najszybciej zobaczyć. Myślę, że w nowym roku, na początku nowego roku będzie na to szansa, chociaż nie jest to proste, bo jest to krótki metraż, zaledwie 30-minutowy film, a wiadomo, takie gorzej sobie radzą na przykład w kinach, ale myślę, że ten światowy sukces filmu stwarza okazję, by go również w Polsce w jakiejś nieco szerszej dystrybucji pokazać. No ale na pewno wszystkich nas ciekawi, co zachwyciło członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, o czym czy o kim Sukienka opowiada najlepiej. To wszystko podsumuje nam autor tego sukcesu, reżyser Tadeusz Łysiak. Sukienka to jest opowieść o młodej kobiecie, która ma około 30 lat i mieszka gdzieś w mniejszej miejscowości na wschodzie Polski. Pracuje jako coś w rodzaju sprzątaczki w przydrożnym motelu dla kierowców i przez całe życie była samotna. Nigdy nikogo nie miała, nigdy nie odczuła miłości. Z tego powodu głównie, że społeczeństwo ją trochę odrzuca. Jest jednak osobą charakterystyczną. Dokładnie. Jest osobą niskiego wzrostu, osobą, która cierpi na achondroplazję i z tego powodu właśnie dokonuje się też w rodzaju jakiegoś ostracyzmu. Ona przez to nie jest w stanie realizować swoich jakichś pragnień, uczuć, marzeń i tak dalej. Natomiast wszystko się zmienia, kiedy na jej drodze staje przystojny kierowca ciężarówki grany przez Szymona Warszawskiego, który z jakiegoś powodu nie zwraca uwagi na jej wzrost i ona mu się podoba. Nawiązuje się coś w rodzaju jakiegoś takiego, można to określić, love story pomiędzy nimi. Jak to się tam kończy, to już nie będę zdradzał, ale jest to, wydaje mi się, opowieść, która ma swoje bardzo radosne i wręcz nawet i komediowe momenty, podczas których się widownia śmieje i ma też momenty smutniejsze, poważniejsze i czasami brutalne. Skoro już wspomnieliśmy o Piotrze Szymonie Warszawskim w jednej z głównych ról, no to musimy też powiedzieć o twórczyni tej najważniejszej roli. To, czego jestem najbardziej właśnie dumny, jeżeli chodzi o ten film, to jest odkrycie Anny Dzieduszyckiej, która jest twórczynią głównej roli. Uważam, że jest to, mimo że to jest aktor naturszczyk, no bo ona nie jest po szkole filmowej. Ale troszeczkę już grała w filmach. Tak jest, troszeczkę grała, natomiast faktycznie były to raczej role poboczne. Nikt jeszcze do tej pory nie dał jej takiej szansy, żeby zagrać coś dużego i poważnego. I tutaj właśnie jestem zachwycony, że się udało i że ona w tym filmie zagrała i że jej się scenariusz spodobał i się zdecydowała na tę rolę, która notabene jest dosyć trudną i można powiedzieć odważną rolą. W tym filmie są sceny bardzo mocno emocjonalne, są sceny nagości, seksu i tak dalej. To są często sceny trudne nawet dla aktorów profesjonalnych, a co dopiero dla aktorki, która generalnie można ją nazwać naturszczykiem, mimo że jakieś oczywiście doświadczenie wcześniej miała z filmem czy teatrem. Dla mnie jest olbrzymia radość i duma właśnie poznanie i odkrycie, że tak powiem, Ani Dzieduszyckiej. A skąd w ogóle ten typ bohaterki, skąd ta historia? Jakie tutaj były inspiracje? Tak naprawdę ciężko jest mi wskazać taki jeden konkretny moment, w którym cała ta historia się ułożyła w mojej głowie. Ale jednym z najważniejszych punktów w tej genezie tego filmu jest moment, w którym znalazłem w internecie artykuł na temat ludzi niskiego wzrostu, ludzi niskorosłych. Przeczytałem go i on mną jakoś tak poruszył bardzo. Dowiedziałem się, jakimi problemami muszą się borykać tacy ludzie na co dzień. Między innymi właśnie temat związany z kupowaniem ubrań. to jest bardzo takim kompromitującym i trudnym zadaniem dla takich osób, dlatego że sklepów, które tworzą rozmiarówki właśnie dla osób dorosłych, ale bardzo niskich, praktycznie nie istnieją takie sklepy. Trzeba gdzieś się ratować działami dziecięcymi, gdzie często te ubrania po prostu są jaskrawe, kolorowe, szczególnie dla kobiet, dziewcząt, tak? Jakieś takie pstrokate. Ania często o tym opowiadała, że po prostu już miała dość księżniczek Els na butach i tego rodzaju spraw. No, jest to po prostu dosyć smutne i to mnie jakoś tak poruszyło i stwierdziłem, że to jest bardzo ciekawy temat na film. A dodatkowo, ku mojemu olbrzymiemu zdumieniu, tak naprawdę filmów, w których osoba niskorosła gra główną rolę filmów poważnych, no jest bardzo, bardzo niewiele. W zasadzie może Dróżnik z Winklerzem i chyba tyle. Bo reszta to jest też ciekawe, smutne, że w filmie takie osoby bardzo często grają rolę, które mają dodać jakiegoś absurdu, komedii, surrealizmu, a bardzo rzadko się, że tak powiem, portretuje taką osobę w sposób dojrzały i pełnowartościowy. Tak. I dlatego to mi się złożyło w taką całą historię, która mi się wydawała bardzo interesująca. No i teraz pytanie, co dalej z tym sukcesem, z tym, że Sukienka Tadeusza Łysiaka znalazła się na krótkiej liście oscarowej. O tym z autorem filmu porozmawiamy w Trójce za kilka minut. No to trzymając kciuki za ten sukces potencjalny, wciąż sukces jeszcze większy filmu Sukienka za oceanem, sięgnijmy po otwór, który mam nadzieję ciągle nam się w Trójce kojarzy z Oscarami, chociaż wcale nie jest to oscarowa piosenka. Robbie Robertson, The Red Road Ensemble, Heartbeat Drum Song. Bye. Robertson i The Retro Ensemble, a my już wracamy do rozmowy z Tadeuszem Usiakiem, reżyserem filmu Sukienka, który ma w tym roku szansę na Oscara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wróćmy do tych oscarowych sukcesów. Wiemy już niestety, że nie ma szans nawet na nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Dramat Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego nie znalazł się na short liście. No i chyba się nie mylę, w tym momencie jest pan jedynym polskim reprezentantem, który walczy dalej. No jeszcze dla porządku pewnie należałoby wspomnieć o islandzkim filmie Lamp, bo on był koprodukowany razem z Polską. Tak, ale poza tym to faktycznie jest to też olbrzymie zaskoczenie i z jednej strony smutek i żal, no bo oczywiście bardzo mocno trzymałem kciuki za to, żeby nasz film pełnometrażowy, film pana Matuszyńskiego też się znalazł na tej shortliście, a z drugiej strony oczywiście też ogromna duma, że w takiej sytuacji to na nas spoczywa ten obowiązek, ale nie tylko obowiązek, ale też przywilej reprezentowania właśnie naszego kraju podczas Oscarów. To jest coś niesamowitego i naprawdę jesteśmy tym zaskoczeni i zdumieni. A no właśnie, mówimy o kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski. Jak wielka w tej chwili, jeśli chodzi przynajmniej o tę short listę oscarową, jest konkurencja jeszcze ciągle? No w tym momencie na short liście jest 15 filmów. My jesteśmy jednym z 15, więc tego zostanie potem nominowanych 5 filmów, więc szanse, że tak powiem, są. Nie? Wiadomo, że są to już filmy doskonałe i jest o nich bardzo głośno na Zachodzie, natomiast szanse mamy. Tutaj należy wspomnieć, jak olbrzymią pracę wykonuje zarówno Warszawska Szkoła Filmowa, jak i Polski Instytut Sztuki Filmowej, które współpracują razem, jeżeli chodzi o promocję tego filmu. I to już od kilku miesięcy właśnie walczyliśmy najpierw o to, żeby z long listy przejść do short listy i od teraz, kiedy już to się udało, to wspólnie będziemy dalej dążyć do tego, żeby zostać nominowanym. No i myślę, że nie mamy wątpliwości, że to już jest ogromny sukces znaleźć się w takiej światowej piętnastce, bo przecież nie wiem ile dokładnie, ale to była jakaś ogromna liczba filmów, które w ogóle mogły być brane pod uwagę na razie do tego, żeby znaleźć się na tej short liście Amerykańskiej Akademii Filmowej, prawda? No tak, drogę musieliśmy przebyć naprawdę długą, bo najpierw trzeba było być nominowanym na festiwal, który jest sygnowany przez Oscary. Takich festiwali jest około setki na całym świecie. Potem trzeba było na tym festiwalu wygrać główną nagrodę i to nam się udało w Atlanta Film Festival w Stanach. Z tego się potem trafia na long listę, właśnie tak zwaną oscarową, gdzie byliśmy razem ze 150 filmami. Czy interesował się pan swoją konkurencją? Bo na tej short liście jest jeszcze 14 innych tytułów, być może niektóre są już panu znane. Jak to wygląda? No to jest tak, że ponieważ ja w tej całej właśnie akcji promocyjnej naszego filmu siedzę już od wielu miesięcy, to oczywiście one są mi znane w takim znaczeniu, że dużo o nich czytałem i zawsze gdzieś trafiam na te artykuły, wywiady, recenzje i tak dalej, natomiast jeszcze nie miałem okazji zobaczyć ani jednego z nich, niestety. Cały czas poluję, ale to też, jeżeli chodzi o krótki metraż, to nie jest takie proste jak przy długim metrażu, gdzie te filmy często są po prostu w kinach, czy na Netflixie, czy na jakichś platformach innych. No tak, tak, wiemy. I w zasadzie każdy może się zapoznać, a z krótkim metrażem jest dużo trudniej i tutaj dlatego czekam jeszcze na tę okazję, żeby zobaczyć chociaż jeden z tych filmów tak zwanej konkurencji. Ale wiem, że to są filmy bardzo silne i bardzo, bardzo dobre, bo bardzo dużo o nich czytałem. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki, no i czekać na oby jak najmilsze rozstrzygnięcia. No i mam też nadzieję na spotkanie już osobiste w nowym roku. Byłoby fantastycznie i bardzo, bardzo dziękuję za miłą rozmowę i za trzymanie kciuków, to się na pewno przyda. Mamy jeszcze sporo czasu do 8 lutego, czyli do ogłoszenia oscarowych nominacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. A to rozmowa z Tadeuszem Usiakiem, autorem filmu Sukienka. Od razu też może pewne uzupełnienie, bo wspomnieliśmy tutaj o jeszcze jednym polskim oscarowym akcencie, film islandzki Lamp, ale koprodukowany z Polską. I to właściwie premiera tuż przed nami, bo w Sylwestra. Film po świętach pojawić się już powinien na pokazach przedpremierowych, no a ta oficjalna premiera właśnie za kilka dni w piątek. Lamp, to film Waldimira Johanssona w głównej roli. No myślę, że doskonale nam wszystkim znana aktorka Noomi Rapace. No tutaj mam pewien problem, czy dobrze wypowiadam nazwisko tej szwedzkiej aktorki. Kiedyś uczyła mnie tego Agnieszka Grochowska, która miała przyjemność z nią kiedyś grać, no ale chyba mi się trochę zapomniała. Myślę, że wiemy, o kogo chodzi, a jeśli nie wiemy, to Lęp w kinach od 31 grudnia. A tymczasem pomyślmy, kto ma szansę wyśpiewać Złoty Glob w tym, a właściwie już w przyszłym roku. Złote Globy zostaną ogłoszone w styczniu, laureaci Złotych Globów. Ma na to szansę na pewno Jennifer Hudson, a chodzi o piosenkę z filmu Respect. Stronger. Jennifer Hudson w piosence nominowanej w tym roku do Złotych Globów to utwór z filmu Respect. Na tę premierę dopiero czekam, ale ja oczywiście nie zapomniałem o niedawnej premierze chyba jednego z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku, a może należałoby powiedzieć filmu oczekiwanego od wielu, wielu już lat. Oczywiście mam na myśli Matrix Zmartwychwstania w reżyserii Lany Wachowski. Premiera miała miejsce troszeczkę nietypowo, bo już w środę 22 grudnia, ale to właściwie całkiem niedawno. Myślę, że wiele osób od razu pobiegło do kina, by zobaczyć, co nowego wydarzyło się w związku z Matrixem. No i właśnie, no i co? Ja oczywiście też już jestem po tym seansie, a wiele osób pewnie się wybierze albo jeszcze w święta, albo tuż po świętach. To na pewno oczekiwany film. No i zbiera niestety bardzo różne opinie i bardzo różne recenzje. Ma swoje ewidentne zalety, ale ma też wady, czy też przynosi może pewien rodzaj zawodu. W każdym razie na pewno ciągle zaskakuje. Na razie oddajmy głos filmoznawczyni Marynie Gierat. O tym właśnie Matrixie 1999 roku, tak, to było dawno. Absolutnie należy mówić jako o filmie, który był przełomowy, który był no, niezwykle bogaty w znaczenia. Był to naprawdę fantastyczny film, nie tylko do podziwiania jego świetnego montażu i scen akcji, ale do interpretowania, do szukania znaczeń. Były całe grupy ludzi, które po prostu analizowały na wszelakich poziomach film jako obraz wyzwolenia ze świata ułudy i poszukiwania jakiejś prawdy. Więc to czyni ten film niezwykle interesującym. Właśnie poszukiwanie prawdy, która ma wyzwolić z takiego świata, który jest iluzją. Tak to może w skrócie można przekazać. I Matrix jest idealnym odzwierciedleniem takiej idei. Neo uwięziony w Matrixie, który przy pomocy Trinity usiłuje wydostać się z tego świata, a potem przekazać wiedzę o tym, jak to zrobić innym ludziom. Czyli taki wątek, no, wątek gnostyczny, wątek mesjański wręcz powiedziałabym. Tak to można interpretować. Jestem właśnie świeżo po przypomnieniu sobie tego filmu i myślę, że zupełnie się nie zestarzał. I że fantastycznie będzie zobaczyć go na kinowym ekranie raz jeszcze. No i myślę, że będzie to właśnie też wprowadzenie w Matrix Zmartwychwstania, czyli w tę najnowszą część, nie przypominam mi wszystkich części trzech Matrixa, ale myślę, że ta pierwsza jest najważniejsza i będzie dobrym wprowadzeniem do tego, żeby zobaczyć, w jaką stronę poszli twórcy tego filmu i gdzie ta nowa odsłona nas zaprowadzi. I myślę, że jest nas, tych fanów, więcej. No i ta nowa odsłona rzeczywiście nas prowadzi w rejony, których pewnie byśmy się nie spodziewali. Marynia Gierat nie przypadkiem przypomniała ten pierwszy Matrix z 1999 roku, bo tak się składa, że ten film również wrócił na nasze ekrany przy okazji premiery najnowszej czwartej części. No i bardzo dobrze, bo dla wielu pewnie tych młodszych osób to jest ciągle nowe odkrycie. Można porównać oba filmy, na pewno tych porównań teraz będzie wiele, a o ile w tym pierwszym jednak traktowaliśmy cały ten Matrix, cokolwiek to dla kogokolwiek znaczy, bardzo, bardzo serio, to w najnowszym filmie jednak twórcy pozwalają sobie na dużą dozę żartu, autoironii. Pojawia się bardzo silny wątek melodramatyczny, ale niezmienny jest to, że znakomicie wciąż są zrealizowane sceny akcji, pościgów, walki. No i naprawdę tutaj nie mamy wątpliwości, że mamy do czynienia już z filmem z 2021 roku. Do rozmów o Matrixie za chwilę jeszcze wrócimy, ale sięgnijmy Bo no, z jednej strony to odległe w czasie wspomnienie, a z drugiej strony coś jednak bardzo, bardzo nowego, bo to utwór grupy Jefferson Airplane, White Rabbit, ale w takiej, powiedziałbym, nowej, matrixowej właśnie wersji, bo tą piosenkę usłyszymy w filmie Matrix Zmartwychwstania, ten już w naszych kinach. Thank you. Matrix znowu w kinach, Matrix Zmartwychwstania, no i muszę też przyznać, że ten utwór grupy Jefferson Airplane pięknie zagrał w tym nowym, czwartym już serii filmie, czego chyba nie można powiedzieć o całej wykorzystanej w tym 140-minutowym muzyce wykorzystanej w tym 140-minutowym obrazie. Różne można mieć wątpliwości w stosunku do tego nowego Matrixa. Nie zmienia to jednak faktu. Muszę przyznać, że oglądałem film z dużą przyjemnością, a na pewno punkt wyjścia, sposób w jaki wchodzimy w tę nową historię jest bez wątpienia ekscytujący. No i oczywiście Keanu Reeves, Carrie Ann Moss i wielu innych znanych nam doskonale aktorów na ekranie, dla nich na pewno warto pójść do kina. No a może przy okazji też przypomnieć sobie tego pierwszego Matrixa, bo jest też taka okazja na dużym ekranie tego z 1999 roku. No i właśnie o tym również Natalia Caletan-Gwen z sieci kin Multikino. To był tytuł, który przecież rewolucjonizował zupełnie postrzeganie też tego filmowego gatunku. Trochę mam takie poczucie, że każdy z fanów, który już jakoś sobie poukładał i spróbował odpowiedzieć na to pytanie, czym ten Matrix jest, kiedy pójdzie do kina, to może się okazać, że to nasze przeświadczenie zostanie znowu całkowicie obrócone o 180 stopni i zostaniemy tutaj postawieni przed jakimiś nowymi właśnie pionierskimi wizjami, tym bardziej, że też tutaj ten film tworzy wizjonerka, prekursorka, która no, naprawdę może nas zaskoczyć i jest to jedna z najważniejszych grudniowych premier. A Matrix Zmartwychwstania podpisała już tylko Lana Wachowski. Tak, zgadza się właśnie, tylko Lana Wachowski. Natomiast film tworzy z ogromnym wsparciem, więc myślę, że mimo tego, że podpisuje się tylko ona pod nim, to widzowie nie będą zawiedzeni, jeżeli chodzi o to, co zobaczą na wielkim ekranie. Tym bardziej, że też myślę, że kwestia nawet takich rozwiązań technologicznych, które przecież przez tyle lat pojawiły się w kinematografii, może też przynieść zupełnie taki świeży powiew i coś nowego w tym filmie, czego wcześniej nie było. Czego wcześniej nie można było zrealizować. Dokładnie, myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie zobaczyć tą produkcję z 99 roku i zobaczyć właśnie Matrixa, który był teraz realizowany. Nawet spróbować sobie pomyśleć, jak niektóre sceny przed tylu lat mogłyby wyglądać, gdyby ten film był kręcony w dzisiejszych czasach, prawda? To są takie rzeczy, które no, naprawdę wiele się też wydarzyło tutaj w tym zakresie i myślę, że widzowie nawet pod tym kątem będą zadowoleni. Nieco inaczej też będą w tym nowym filmie wyglądać aktorzy, ale co ważniejsze, w głównych rolach niezmiennie ci sami. Niezmiennie ci sami i wydaje się, że tak naprawdę w tak samo dobrej formie jak w 99 roku. Ponownie zobaczymy tutaj w roli Neo i Trinity będzie Keanu Reeves i Carrie Ann Moss i naprawdę to są aktorzy, których zdecydowanie warto oglądać na wielkim kinowym ekranie. Z tym absolutnie się zgadzam. Keanu Reeves taki nieco zmęczony w tej postaci, w tej odsłonie Matrixa, ale akurat doskonale pasuje to do fabuły, do tej opowieści. Matrix Zmartwychwstania już od środy w naszych kinach. Każdy może teraz sobie sam wyrobić zdanie i swoją opinię o tym najnowszym filmie, tak jak mówiliśmy, podpisanym już tylko przez Lanę Wachowski. A to już piosenka z filmu, który oglądamy w naszych kinach od miesiąca. Dom Gucci w głównej roli oczywiście Lady Gaga, nominowana w tym roku za główną rolę kobiecą do Złotych Globów. Sweet Dreams, Eurythmics. Some of them want to use you. Some of them want to get